poszukiwaniu depresji, zegnij nerwy. Robię to co robię i robię to bez przerwy. Gdziekolwiek bym nie był, pamiętam tylko te momenty, co pozwoliły mi przeżyć. Matka dała mi oddech, pomyślałem co z nim zrobię. Słowa moje poszły w obieg, choć nie było mi sądzone zostać jednym z tych, których nakład płyt przewyższa tylko liczba nieświadomych dziś. Powpychanych w szpary, ignorancji, zrozumienie u słuchaczy. Dla mnie największy zaszczyt, każda z produkcji naszych dla mnie klasy. Mówią iść do pracy, nie chcę na to czasu tracić. Znam ich, praca, żona, dom, zabrakło w życiu magii. Kojarzysz kto tu łapie za majki? To ten sam od mistrza i Małgorzaty. Jeden skwer, jeden sens, jedna miłość, własną pracą mam to wszystko, jakoś będzie dalej. Krytyką nie przejmuję się już wcale. Mam co chciałem, mogę zginąć, wielu by olżyło, ale mnie zabierze światu przyszłość. Przecież wszystko się kończy, jakbyś nie patrzył. Ja nic nie chcę przegapić, zamiast krzyża majki staw. W poszukiwaniu depresji, zegnij nerwy. Robię to co robię i robię to bez przerwy. Gdziekolwiek bym nie był, pamiętam tylko te momenty, co pozwoliły mi przeżyć. Nad Jarem pierwsze piętro, a w Warszawie czwarte. Trochę życia widziałem, patrząc z góry przejebane. Kładę słowa na krawędź, wszystko mam przemyślane. Zabrałeś dziecku lalkę, ubliżyłeś mu nawet. Po kilku latach ono kończy w kryminale. To nie efekt motyla, tak bywa, przyznaję. Zbliża się kolejna burza, która zmusza, bym nie ufał dobrym prognozom przyszłości. W mroku starczą mi twe słowa i dotyk, uczucie bez granic, zaraz obok idealizm. Te dwie rzeczy mi zostały w czasach, kiedy dehumanizm. Ulice plami krwią tych, co giną za nic. Uniwersalny przełom to mój mały manifesto. Warunek równowagi, chyba muszę rzucić rap, by znów zaczął coś znaczyć. Teraz to tylko nawyk, bez celu, bez mapy. Coraz dalej od prawdy, coraz bliżej depresji. W poszukiwaniu spokoju, kilku godzin bez presji. W poszukiwaniu depresji, zegnij nerwy. Robię to co robię i robię to bez przerwy. Gdziekolwiek bym nie był, pamiętam tylko te momenty, co pozwoliły mi przeżyć.